Üdvözlet a fókuszcsoport, ma egy különleges kísérleti résszel készültem, és szerintem ez lesz az eddigi legrövidebb részünk, miközben kb. Erre készültem az egyik legtöbbet. Kezdjük is el! Ebben a videóban nem a videó a lényeg, hát hogyha van olyan művészeti ág, ami iránt olyan lelkesedéssel vagyok, mint a filmművészet, akkor az a zene. Zenéltem is régen zenekarban, meg mindig is nagyon, hát hogy mondjam, lelkesedni tudtam zenékért, meg máig is, és imádok új zenéket keresni, felkutatni, nézelődni az interneten, mert hát ha valamit elhozott az internet, az az, hogy rengeteg jó zenére tudunk bukkanni, úgyhogy persze nem értem azokat az embereket, akik még mindig azon siránkoznak, hogy bezzeg régen milyen jó zenék voltak. Mindig akkor volt jó zene, amikor épp fiatal volt, ez egyértelmű. Igaz, hogy mindenki máskor volt fiatal. De erre van egy külön ilyen tanulmány is, hogy az emberek általában beragadnak az ilyen 20-30 éves koruk között hallgatott zenékbe, és onnantól nem nagyon néznek szét, szeretne a komfortzónán belül maradni, akkor sem muszáj mondjuk ugyanazokat a bandákat hallgatni, mint 10-15 évvel ezelőtt, akik már sokuk már nagyon árnyékuk önmaguknak, és akkor így, hát nem rossz hallgatom. Bár a rock az egy kicsit haldoklik most, de hát nem kell másra fogni. Reméljük, hogy majd egy újabb kreatív szikrával, új ötletekkel megint eljön a rock korszak. Aki meg szeretne maradni a komfortzónán belül, az is a saját műfajában. Még a rockban is vannak nagyon jó zenekarok, még most is, újak. Aki meg hajlandó kipróbálni új dolgokat, az mindig talált új zenék közt is nagyon jókat. És arra gondoltam, hogy ha már itt a karantén, akkor ez a madár nagyon hangos. Aki a magyar felkapott videók alapján próbálja megítélni az új zenéket, az eléggé rossz véleménnyel lehet, vagy legalábbis elutasítása az új zenék iránt, pedig az egyáltalán nem fedi le az új zenéket, sőt, még az új magyar zenéket se. Divatos trap rappek, meg az rappek, és még azon belül is a mainstream-ebbek, és ott is vannak jók, de általában egy csomószor ezek már csak ilyen árnyékai a külföldi eredetinek egy csomószor. Azt sajnos nem tudom, de ez egy nagyon jó példa, de nem tudom már ki volt a magyar előadó, aki a Post Malone-tól a Betonát egy az egyben lemásolta. Nem feldolgozás volt, csak egy az egyben lemásolta. Szóval ilyenek vannak itthon, nyilván vannak jó eredeti előadók, de menjünk túl a trendingen, és arra gondoltam, hogy az elmúlt bő egy hónapból keresek zenéket, új zenéket, minimum 50-et, szerintem több mint 60-at találtam, de még ez mindig a kis része azoknak a zenéknek, amik így világszerte megjelentek. Kerestem magyarokat, ismeretlen magyarokat, híres külföldieket, vagy csak réteg zenét, amit csak páran ismernek, vagy egy bizonyos műfaj kedvelő ismerik. De próbáltam mindenből válogatni. Szerintem érdemes nyitottnak lenni minden műfaj iránt, és mindenben meg lehet találni a jót. Nekem régi nagy hobbim, hogy így néha egy estére fölmegyek a netre, és megvannak a helyek, ahonnan így keresek új zenéket, keresek, és amit csak találok, azt így elrakom magamnak, ami egy kicsit tetszik, és akkor utána meg a következő napokban pörgetem. És már azért az internet azóta még jobban megkönnyítette, például Spotify-on is vannak mindig ilyen összeállítások az új zenékből, még úgy is, hogy a te ízlésed alapján rakja össze. De például azt is lehet csinálni, én azt szoktam még, hogy felmegyek a Wikipédiára, és megnézem az összes új megjelenést, hogy milyen albumok jelentek meg. Nyilván ott nincs fent az összes, de így a népszerűbbek, és akkor mindegyiknek a nevére rákeresek, és az új klipet megnézem, az általában az új albumról egy szám, és akkor meghallgatom, hogy tetszik. Így akadtam rá annak a 21 Pilots-szal is, akinek akkor jelent meg a Vessel, és még egyáltalán nem volt ismert. Emlékszem, utána még jöttek ide Bécsbe koncertezni egy ilyen 30 fős kocsmában, de sajnos pont nem jutottunk el, és most meg már milliárd megtekintéseket hoznak, meg egyik legnépszerűbb banda a világon. De csak azt akarom mondani, hogy olyan dolgokra is lehet bukkanni, ami attól, hogy kevesen hallgatnak, még nem lesz rossz. Csak egyszerűen még nem ismeri elég ember. És hogyha nagyon jók, akkor úgyis meg fogják őket ismerni. Vagy nem. Erről majd egyszer csinálunk egy külön részt, hogy keres új zenéket az interneten, mert nem igaz, hogy nincsenek ma már jó zenék. Sokkal több jó zenéhez hozzá tudsz jutni, mint régen. Régen csak a legnépszerűbbekhez lehetett hozzájutni, és az internettel meg gyakorlatilag hallgathatsz egy olyan bandát is, amit csak 10 hallgatnak, nem tudom, Szeged egyik csücskében. Úgyhogy most így nagyjából az elmúlt egy hónapból összeszedtem az új számokat. Nem mind új szám van, amelyiknek lehet, hogy csak a klipje új, egy-kettőnek, de úgy nagyjából így az elmúlt egy-másfél hónapból vannak, és az azt jelenti, hogy bármikor azt mondod, hogy mostában nincsenek jó zenék, ez nem igaz. Én most fogtam egy random időpontot itt a karantén, most egy kicsit így mindenki meg van akadva, akkor mondom, akkor utána nézek zenéknek. Mondtam, hogy nem megyek végig a zenéken, mert úgyse tudok bevágni részleteket, mert úgyis valaki letiltene a videót, valami kiadó. Úgyhogy inkább csak berakom a leírásba az összesnek a YouTube linkjét, és csinálok egy Spotify lejátszási listát, hogyha az kényelmesebb, hogy berakd a háttérbe. Direkt nem írtam semmilyen leírást, hogy pont azért, hogy nem feltétlen szeretnék segíteni abban, hogy csak leszüldesz. Ha én csak rockzenét hallgatok, akkor ott lesz, hogy mi a rockzene, nem. Szerintem az a jó, hogy ott van mind, és hát legalább belehallgatsz mindegyikbe, és max tovább nyomod, ha valami nem tetszik, de én mindenkit arra bátorítok, hogy minden műfajt érdemes kipróbálni. Mondjuk a 21 Pilots is adott ki új számot, a Georgie is, Run the Jewels, egyik legjobb rap duo, Day to Remember, neki is van új száma, de új albuma még nincs, azt is nagyon várom. Enter Sikarinak új albuma van, nagyon furcsa rockzene, keverve nagyon elektróval, meg rappel, de alapvetően rockzene, egy őrültebb fajtából, de ez egy ilyen poposabb irányba elment album, de nagyon jó, eléggé jó szövegeik vannak, és az egyik legjobb zenekar élőben szerintem az Enter Sikari, ajánlom. Van itt a Leecher, ők magyarok, nemrég jelent meg az albumuk, Dallamos Metal, női énekessel, olyas, mint a Within Temptation például. Énekesüket ismerem, de nem ez emiatt ajánlom, hanem tényleg jó zene. Aztán mentek volna épp Európa turnéra, de hát ja, ez történt, ami történt. Rájöttem, hogy az is jó. Király a Jude Law album. Nem olyan sokszínű, de amúgy jó hallgatni. Egyik all-time kedvenc zenekarom az Avon, és ennek is van új albuma. Aki szereti a furcsa popzenét, hát nem olyan furcsa, de mindenképp kísérletező, de nagyon fülbe mászó popzenét, annak ajánlom mind a négy albumunkat. Van egy csomó zenekar, aki most élő felvételeket rakott föl. Az all-time kedvenc zenekarom a National. Ők egy csomó élő felvételt raktak föl most, hogy nincsenek koncertek, és nagyon jók élőben, úgyhogy érdemes az élő felvételeket hallgatni, meg amúgy minden zenéjüket, mert szerintem a legjobb zene a világon a National, de hát ez nem mindenkinek való, azt tudom. Charlie XCX, meg is van új száma, sőt azt hiszem 10 napon belül új albuma is lesz, pedig tavaly jelent meg egy albuma, ami az egyik legjobb poplemez volt az utóbbi években, úgyhogy őt is ajánlom. Kali Session, ugye a Tekinek is van új száma, szóval azt mindenképp ajánlom. Még mondhatnék egy csomót, kiemelhetnék, de mindent linkeltem lentre, meg a Spotify playlistet is. Ez még mindig csak egy nagyon kis merítés abból, amennyi zene megjelent az elmúlt egy-másfél hónapban. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy keressen, és alapból a fókuszcsoport első koncepciója az volt, hogy ilyen zenei kritika lesz, de rájöttem, hogy nem értek a zenéhez, csak nagyon szeretem a zenét. Úgyhogy mégiscsak ez túl nagy megkötés lett volna, de néha azért szívesen beszélek a zenéről, mint rajongó. És ilyen rész is lehet még, ha szeretnétek. Link a leírásban, ott van minden. Ti is írjatok új zenéket, meg jó zenéket. Gyűjtsük össze, és akkor holnap is még találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.